مشرکین دا منلا جدا اللہ رب العالمین دلبار دی بن اذن تقوار تو تیار دی مشرکین تی خلاف نو دغه غشته استه او بغیر اذن مشته اللہ د زنی مخلوق د مخ نه مجبور شي دا غو سره د محبت نه مجبور شي زان و تخنخ کاریگی چه زدی ده ده بیمخیو کم از ده خبری تا ده وقت که ندم نداغی ده وجه نشفاعتو منی زنی ده سی دی چه اغو مینت دیرو کی اللای ده مینت خاطیرو کی ده مینت خیالیو کی ده زرن پی نی رضا ولی نی پا اللہ خوزور نشی کولی کنا و اغا چه ده محبت رضا و توی لکی اغا ده محبت رضا نی یو کنی خودے اگے تغاڑک دی نو قرآن اس بات کی دا شفاعت بالاذن اور نفی کی دا شفاعت بغیر الاذن یا شفاعت القہریہ یا شفاع بالمحبہ بالمجاہ دا چا دے مینین اللہ مجبور دے دا دغی وجن آغا دا خبر امانی کدے نوے نو خبر بے نو مدلی قرآن اس بات دے یو کئی نفی دے بل کئی او حدیثم پا دے گواد دا خو اصولی دو قسم میں بیان کرا افراد دے شفاعت جواندے جواندی دے شفاعت کئی دے دنیا کار دے جائزم شتے نا جائزم شتے پا خیر کی یا دے مظلوم پا ظلم کی دے مظلومیت پا پارا جا تا شفاعت کول مینت کول ننوات کول دا غپ ویلو یا دا خپل دانا دا شفاعت فی الخیر او خیر دی شفاعت فی الخیر دی او خیر دی ثواب پی اللہ ورکی رسول اللہ السلام اشفعو تو اجرو ویقضی اللہ علی لسان نبیه ما شاء تاسو ماتا در چا در طرف خبر کوای تاسو را اللہ عجر در کی افیصلہ چا اللہ سکول غواری در پیغمبر پخلو ناغ بکی و تاسو را خبا عجر در کی کنا او من رشو شفاعتا کون من رشو عجر بدر کی پا جائز کی جائز بلکہ ثواب دے پا دفع در ظلم کی پا دفع در منکر کی دفع در فحشا کی ثواب دے اجر دے دعوتی کار دے سڑے گناہ کئی تو وائی منل تے تیار نہیں نو پسی شفاعا بوزی ننواتی دے کلی مشران بوزی عالم پسی بوزی بلیو نیک بزرگ تبلیغی پسی بوزی چی تو تمینہ تو کئی دے دا کار نکی من دا منکر کئی ثواب دے بکی اجر دے عند اللہ اگا او منلا دا اگا او خیرو شو وی نمنلا اگا دو زخت بڑی اول دی خطو خط اخلاسی کنا لا یضرکم من ظل اذا احتدیتو یو شفاعت داری دنیا کی ناروا مشتی مینت که چا پسی زی چوکو پسی بوزی دیو غلط کرده کولو چی داو که یا مالاو که یا دی بلاو که ناروا دی منکر دی ظلم دی حرام دویم قسم د شفاعت د جواندی دی که غط رو که نیشته دی کلا کلا یا معتبر سری پسی معتبر سری پسی د کچا عمر خواهن بی مخا د استاز زوی بوزی د یا مشر سری زوی بوزی اگه دتا او گوری نو پلار تا او گوری نو دتا پا خاطر خبرو کی نو شفیخ و معمولیو و دی معمولی نسبت مخیتاو نو پا دی وجه باندیو ما نرسولا دی که در غط درو که زپرخ نیشته دی دویم شفاعت دی جوندی را عند الله جغا شفاعت بی دعا دی اللہ توی اللہ دده حجت سر کا دده پریشانی لره کا او دده دا مصیبت پر راتا و پر خیر باندی وارا و اللہ تا شفیعی او آغا مشروع دی چالا چا تیلی گیای مشروع لہو دی او چا تا چکای دلبار کی چکای ناغت ویلے کی گی دا شفاعت زے زے دا شفاعت مشفاعت اندہو امشفوع اندہو دم پا جائز کی جائز دے او پا ناجائز کی ناجائز دے. سڑے مال دعاو کا چا اللہ زوی را کی او خدمی نشتے خطوو ہے اللہ تا چا مال زوی را کی نکتا اللہ تا چا بی خزی زوی علوار کا ناروا دی گناہ دے توم گناہنگار یا غم گناہنگار شفاعت خود غیر لکھے دا غد خیر کھائے و اسباب دی فرمین کی دکم دی کدے بی خزی دا لزوی غواری امینت کی نو بی اللہ تاویر تسا جتے روپے دی پیدا کی امیلی تجلیہ شکل دا لیتا شیواخ لی او خوز بی کی نو دی کیوں جائز کی جائز ناجائز کی ناجائز دی. ان اللہ لا يحب المعتدين اللہ نو غواڑے زال دا اللہ نو غواڑے بل شفاعت کئی و اعتداء نہ کئی معتدین اللہ نہ کوئی دعا ولا کئی اللہ دے ستڑے شو او دے دل وزاری ور کچ دے پا سفر کی پا آواز زی پا خپو ستڑے شو ناروا و شفاعت غلط تے دے اسمان تو خیجوا جی بیاراشی منگل تداغا دے کارگزاری بیان کی ناروا ہوئی مجرمی گناہگاری زال دعا کئی بل سفارش کئی اللہ سرگن شوتا جی دیتا ہوئی نی گناہ دے نو دی بانی احکام دے دعا مرتب دی و چی زال دے نو دعا دا جی بل کئی دعا للغیر نو شفاعت دے نو جائز بکیمشتے نا جائز بکیمشتے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی مال دعا وکئی صلوا لی الوسیلہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی مال دعا وکئی یعنی درود وای را باندھی دعا دا شفاعت تیرا. بیا رسول علیہ السلام عمر توئی رضی اللہ عنہ تو عمر لذی رورگیا ما دعا کی غیر نکی تمہارا اللہ کا شفاعت ہوگا نو جائز دے کنا غور دے ثواب دے بگیتا. عمر سے توئی اویس دے قرن جی بیا مومن زلت نو دعا ہوا امر تکڑے دی اللہ تعالی سفارش ہوگی دو دعا پر صورت باندھی جائز دی بے شک او کہ غلط کی نو بیا غلط دویم صورت داری یو شفاعت الحی للحی اغنین ننواتی منت یتوی دویم شفاعت الحی الاللہ سبحانه عز و جل سورت دعا بانی او احکامی دی جدا جدا. درم شفاعت دی جوندی مرلا دی جوندی مرلا فمانزو دریگو اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا تر آخرہ قبل دعا ہوئی اللہم اکرم نزلہ وسع منزلہ اللہم اغسل خطایاہ بالبرد و ثلج و نقہ من الذنوب کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. نصر سفارش دی دعا دا او شفاعت دی دای ضروری کرے دے فرض کرے دے پا مسلمانانو باندی چی مر مسلمان لبا تر شفاعت کئی مینت بکے اللہ تا او ذریعہ با گردی دای فرض کرے دے دا شفاعت سوی دیتا دا جنازی دعا فرض دکنا پا مسلمانانو فرض کفائی دا پا طولو وچی توتن اکڑا نو زیمه ده طول اخلاس اکڑا گت خواغ توتن اکڑا و زیمه ده نور پاتی نشل گنانگار میدی فردی کفایی ده هم شفاعت ته سفارش ده دایی ضروری کرده ده و پا کم ده که چه شریعت اجازه کرده و از کم ضروری که چه شریعت اجازه نده کرده ده شفاعت هم تکولم ناروا دی گناه ده. لا تصلي على احد منهم مات ابدا لا تقم على قبره. منافق بين النفاق كافر ملحد قادیانے ذکری بہائی رافیزی پرویزی حدیث منکر دے دا دا سنور فرقی یا بریلے دا عقیدی حکم دا دے لا تصلی علی احد منهم ماتا ابدا ولا تقم علی قبری قبر انتظام بھی ہم نہ کہی دے بولو نا دا دے شفاعت نے منع کرلا نو دلتم شفاعت دا جوندی دے و مرل دے جائز کی جائز بلکہ ضروری او ثواب دے اپا ناجائز کی ناجائز او شریک دل پکی قول دے شفاعت گناہ دے گناہ کبیرہ بلکہ کہ جائز یو گنی روائی گنی یو تش پرسمیت شریکی دے دی گناہ کبیرہ دے یو گنی دا چی دا حق دے دا اپا ما بانے دے او دے کے ثواب دے نو ایمانی نشتا دے ذکر قرآن صریح منع کرے لا تصلی علی احد منهم ماتا ابدا مکو پی سوشو دری قسم سلورم قسم شفاعت المیت للحی دمر شفاعت جوندیلا لکسن چی دا عام خلق و عقیدہ دا زنی وی ویدا پا مسئلہ دا سماع بینا دا ندا دسی سماع مسئلہ زال لدا دا سماع مسئلہ پر زیکینا دا شفاعت مسئلہ پر کنیش دی چی دے اولو نتالا با شفاعت کی اچی ناولو نتالا شفاعت نشی کولے غلط دا دا زال مستقل مسئلہ دا دا روا و دا ناروا دا سماع مسئلہ پر مستقل مسئلہ دا دا چانی دیویلی چی مرلوری نو بیاو توایا چی تالا اللہ تا شفاعتو کی دا روا دے دا نشت دے دا بی دین و ملحدین و ویلی بی سما مسئلہ پا خفل دے نو دا مر شفاعت جوندی دا که اوری هم او توی اللہ تاوا تا دا اللہ نزولی ستا ورزین از ما غمانین نو تا اللہ تاوا دا شفاعت د مشرک عقیده وا د مشرک دا او د شرک جرړه دا او بنیاد دی چا چې د دې خلاف سو ویلی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا کوي د سینه دا دا ورو دو مسله هم په خپل ځای ده د حیات مسله دنیویه بردخیه په خپل ځای ده هغه خو زما خپل حق دے پا دلیل ویرے شم دا بل خپل حق دے پا دلیل ویرے شی خود شفاعت مسئلہ چی تو اللہ تا ہویا یا دے اللہ تا وی دعا گانی کئی نشت دے دا تکلیفی حکام دی او پس دا مرگنا چکم حیات دے اگه کی تکلیف بلکل مرتفع دی نشت دے قانونی سا ضروریت پا کی تا نشت دے بل خبر دام دا سفارش چکی چالا دعا چکی و معلومی گی دا چه دا دا حالت دا پریشانه دی دا دا حالت دا عیسیان دی نزک بولاغا اللہ تسوال کی دا دا دا عیسیان دا حالت نا دا پریشانه دا حالت نا چه خبری گی هر مره چو یا رسول علیه صلی اللہ علیه السلام نو آغا با خپکی گی پریشانی با ترازی قرآن وی لا یحزنون لا خوف علیهم ولا یحزنون حزن نفی کئی حزن نفی بالکی چه اسباب ده حزن نی زنی ده پریشانی خبر وینم اپریشان ده نشم ده زما وستشته ده وست نشته وست کی نشته زکه میویلو کنا سورہ توبہ کی لا تحزن ان اللہ معنا تم غم جنے گا غم جنے دل خماوی داغا دا وس ندی دا پریشانے آثار شتے حالات سرگن دی نو سنگ بن غم جنے گی سا پیڑا لرا پری دے وی تم مخو کی گا نو دا داغا اختیار کشتے چی سا پیڑی دی پی لگی اخو گی گی دینا رغولی دا کمرنا اولا کو خیال کو خوب نشر غڑی او خوب نشی گرے نہ دا خو گیدل دا غی اختیار کی دی چا بنا خو گی اگے بی اختیار دی نو دو خوزن اسباب تا پیدا کئی وی دو امت دو گناونو نہ خبر شو ابیا دو امت تا پارا دعا گانی کئی دعا خو دی خولی تکی ہوئی خو دا خبرول چی دیوی نو غم جن دی نکا پریشان دی نکا لا یحزنون نہ شفاعت دا مر جوندیلا علاوہ دا مسئلے دا سماعنا دا نشترے مخیوم دا مخالفین و عقیدہ و دا قرآن و سنتنا اوسم دا قرآن و سنت دا مخالفین و عقیدہ دا شفاعت منتفی دی نکی نشی کولے ادا بنا دے پاوری دو او بنا دے پا جبا قدرت و اسباب باندی چی پا غوگو دی واوری اپا خلد اللہ دعاو کی اللہ تزاریو کی نچہ اسباب ختم شید نو پسبو کی وی برزخی جون دے برزخ کی کہ نو خفگان برزخ کی نفیدہ کنا نتی دا خفگان دکم زیرہ والی دی مسئلہ کی لگوان دی وشخر شتے شفاعت دا مر جون دیلا پا مسئلہ دا سما بانی سریویتون بی بنیاد کمزوری شتے چی اغا زریاکی دی اختلاف دا پارا او دا افتراق و تشدد دا پارا دا سویم قسم شو سالورم شو قدرین سو سالورم پینزم قسم شفاعت دا جوندی دی جوندی لا پا قیامت کی تول جوندی او شفاعت دی دا شفاعت پا اقسام دی یو قسم دی چه قرآن نفی کئی دویم دے چه قرآن اثباتی او صحیح کئی چه کم قرآن اثباتی او حدیث اثباتی اگه که اول مقام د شفاعت کبرا د مقام محمود د خاون دے طول مخلوق با تنگ شی منگ سر حساب و شوی که دوزخی خوچی سپت از منگو لگی دره وی با نیکه بابا لزو آدم لزو علیه السلام اغا تا باوی سیبا اللہ تا ہوا چه منگ سر حسابو کی آدم علیه السلام باوی لستو بذاکا دا زما کار نده ما خطایی کریوا اللہ زمان پاگی مراور شیو زی معاف کریم او زمان و سرسترگی نلگیوز چه زو سرسترگیو لگم او داو تاویم که تا دی خلق سر حسابو که ولی زاغ پل مختورتیا اینم اکو سرگیوال اینم نزه نشمیل اللہ تا نوح للاشه ولیکن اتو نوحا نوح علیه السلام بمدق خبرو کی لستو بزاکا زنشم دا کار زنشم کولی ولی زمان خطایی شیده ما دا زوی دا بچکی دو ویلیو اللہ ویلیو لا تسألنی ما لیس لک به علم زنشم کولی ولیکن اتو ابراهیم نیک بابا لبلار شای اغب ہوئی لستو بزاکا موسیٰ لبلار شای اغب ہوئی لستو بزاکا آریا اخپل اخپلا اغا کسترگیوالی خبر بیانی وی با عیسیٰ لبلار شای علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بوئی لستو بزاک زما کار دی عیسیٰ علیہ السلام دا مختورنتیا دا کسترگزار زکر نیشتری لستو بزاک دا زما کار نده پا وارا خلو غط خبر نشم کوله ولیکنی اتو محمدا تاسو محمد للاشای صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تبووی زبا عرصخ پا سجده پریوزم او اللہ توا فیدیات کوم دا اللہ اسماء علیا اسماء حسنا او صفات علیا چه دل تا ما تا نیدی معلوم آل تا بای ما تا زرکی واتی زبا اللہ رب العالمین تا پاغ صفاتو بانی اللہ تا وسیلہ و نصب اللہ با پاغ صفتون یاد کم. نو اللہ با ما تووی ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع سر اچت کا جکشا وایا زیمنم شفاعت کوا نزی قبرو دا مقام دا شفاعت کبرا دا قرآن نم ثابت مقام محمود تو او حدیث نم چه متواتر تل معنا جی الفاظ احاد دی معنا متواتر دا غین ثابت تی دا دین منکر کافر دی دا دی شفاعت نمنون کے مسلمان دی دا معتزلوں منی. دویم قسم شفاعت تی بیا دا حساب و کتاب دا شروع کردل نروستو اغا دا پیغمبرانو شتے اغا دا علماءو شتے اغا دا شہیدانو شتے اغا دا صلحاءو شتے دا شفاعتو لشتے وغیلہ تشرتو ندی دی شفاعت تسوی شفاعت بالاذن شفاعت صحیحہ. دویم قسم دا شفاعت دا غیر تفصیل دے کوم روستو. دویم شفاعت تے دا مشرکینو دا شرکی عقیدی پا بنیاد باندے لکہ دنیا کی چماوی شفاعت او مینت چی دا زور بہتر دے یا دا مینی دا محبت نا مجبور دے ظلمی نگواری چی دے سری سری زر جوڑ ہوکم و ترا غلے تا سره میں محبت تے نستا خبر نہ رد کم زڑی پاک نہ دیتا. دا قسم شفاعت دا مشرکینو دنیا کی معقیدہ دا او قیاس کئی دا شفاعت دا اللہ رب العالمین پا شفاعت دا مخلوق باندے مخلوق باندے دا محبت پا وجہ باندے خبر غالب شی اوئی منی یا دا مینت دا وجہ مجبور شی اوئی منی که مینت پی نوی نو رضا با پی نو. نو داشان تا اللہ رب العالمینو دا خپل محبوب نا مجبور شی دا مینت نا مجبور شی نو خبر او کی دنیا کی دا عقیده دا مخلوق بارا کی والی دای نو پا دغبانی قیاسو کو قیاس رب بالملوکی قیاس کئی اگه بانی عقید دای جو پا قیامت کیون دا اللہ با پا قیامت کیون دا شان تایی سفارش بو تکی زمین نکونا نحنو ابناء اللہ و احباؤ ناغب منگ خلاصی ها اولائی شفاعاؤنا عند اللہ دا زمین سفارشیان دی دو چی اللہ توی ناغب منی دا محبت نای مجبور دے یا دا مینت نای مجبور دے دا شفاعت قہریہ شفاعت بغیر الاذن شفاعت شرکیہ دا دی قرآن نفی گئی او دا بالاذن شفاعت اجازہ کئی او دا دی طریقہ کئی بالاذن لے شرطون خودل دی اول شرط خوی دا دی چی دا غین اما دا ہر شفاعت نمخ کی با شفاعت دا رسول علیہ السلام یی غالب کی دا دنیا خبر نکم دا دنیا نتلو نفس دا اول شفاعت با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انا اول شافع و اول مشفع رمبنے سفارشی بزم رمبنے شفاعت قبول شو بزم زما شفاعت بمنلش نو دا یو شرط تے اس منگا گورو برزخ کی چتوائی شفاعت کئی نو دا پیغمبر علیہ السلام شفاعت شوئے دے پتہ دا تشتے چاہا شفاعت کر لے او دا آغا مقام پورا شوئے دے اوز دا نور وقت دے دا ثبوت شتے نئی ثبوت شتے نئی کرے دے او نئی ثبوت شتے نو بل لتسنگ ہوئی چی دے شفاعت کی مر اللہ تا ہوئی مخی میوی کنا بیاویم دا سما او دا نسما مسئلہ پا خپل زی پاتی دا دا زال مستقل مسئلہ دا وای وریدو هم دا آوردو پا بیناتو شفاعت کئی نا دا رسول اسلام شفاعت چرت را داغی دا تپت اشتے چا شفاعت کر لے اور داغی نے رستو دنور وستے دنور وقتے نشترے نہ سنگ تو وہ چمڑ شفاعت کری دویم شرط داغی دا پارا دے اور شفاعت با دا پیغمبر السلام کلے کی گی پر دے قیامت باندے نو قیامت تو تو نمانی لانے دے و ادا برزخ دے و قبر دے ادا شے دے نو داغ شفاعت نشتے اندے سنگ شفاعت کری دویم شرط دا ازن دا پارا دا دے یہ شفاعت کئی نو داغ چا دا پارا با کئی چا اللہ اجازہ ور کی سنگ اجازہ ور کی اللہ قانون مقرر کرے دے چے کافر دے مشرک دے نہ دد شفاعت نشتے دے لا یغفر ان یشرک بی من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ من اکڑی دی پا قبر کی چوئے دے شفاعت کئی جو اندیل کئی اغتا دے پتشتے چے دے مسلمان دے او کا کافر دے مرتا دے پتشتے نشتے ہوتا دا پتا ہوتا شتے چے دے با پا ایمان خاتمہ با دے پا ایمان کی دا پتا ہوتا نشتے نئے ہوتا دا وست پتا شتے نئے ہوتا دا راتون کی پتا شتے نا دے سنگ شفاعت کی دسے چالا چے دا آغا دا کفر اسلام پتا ہوتا نشتے اشرت شفاعت لداو چے حال ہوتا معلومی فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ من ابراہیم علیہ السلام بیا شفاعت کرے جو اندے ول شفاعت نہ گئی نو پس دمر کا بولا تو شفاعت ہوگی بیزاری ضروری ہوا بیا دا شفاعت تو نا پردے خزی دے پار عزیز زیارت تا قبر تا ولی تا مال راکا پردے مال راکا نہ دے کولی شدا شفاعت وای ورد او اختیار شدا کولو نہ دوسرے ظالم دے چھ پردے خدا برا خدا دل بور کئی دام لاتا شفاعت تے برزخی شفاعت دا مرد و انگیلا نشتے پا دے وجہ چھے دا نبی علیہ السلام شفاعت ندے شیلا پا دے وجہ ہم چھے پتہ ہوتا نشتے جدا سشے دے سوک دے او کافر دے کا مسلمان دے دوست دے کا دشمن دے نہ شفاعت نشتے دے دویم شرط داو درم شرط دے کہ شفاعت تو کئی نو اغم مازون فی شفاعت جی اغت اجازی سو مطلب دے دا اللہ دا طرف نا حساب بندہ سروشو او دے بری شو پہ حساب کی بری شو صرف بری نا بلکہ دا شکارو نا کری دی اللہ تدا شفاخ شوئے دے کہ غولا اجازت نامہ راداری ورکی یو تن لستنا زرتنا لزرا دمرا یا بی حسابا بی برد بی پولی یا دا دغ کری دا دی علاقی یا بی دا دی طول دنیا چی تم آتا دا چاپ بارکی وائی نظر بخم دی با دا چاپ بارکی وائی جیمان درستے اعمالو کی سستی دا اعمالو کی نقصان دے اجازہ مشرک لہو نشتے کنا کافر لہ مشفو لہو دا پار اجازہ چی ایمان دے شرط دے دا شفی دا پار اجازہ انعامی طور باندے دا اجازہ شرط تا دس اجازہ نہیں چیلکہ تم آتا دی سڑی بارا کی وزے بخب دا بے فائدے کار دے دس نوی او اوصاف خی چا کی چی ایمان پورا دے عمل کے نقصان دے ستا دے کری دے ستا شاگرد دے ستا استاد دے ستا تا انعامی طور بانے داویم چی تا دے دغسی سلیمات سفارش کے پدے حد کے دن نظبے بخم قانون دا مقرر دے دا مخی نخول لے نو درم شرط لدا دے چې د چا د پاره شفاعت کوي چې هغه ته دغه باره کې اجازه ای دویم ادرن چې شفاعت تو کوي چې هغه ته اجازه شي دا شرطونه قران خودلی دي احادیث کې خودلی دي ترتیب بدل کړی دی و خلاصه و نچوری دا خبری دیدری دا این آمی نامی چی ماوی دا دی مطلب داده چه دا دسی اعمال کردی چه دا غا اعمال و اثر متعددی غیر ترسیدل لی فایده غیر ترسیدل لی دی کریدل لی زوریدل لی دا دی کراو ادد دا دی زوریدو اجر اللہ دا ورکو چه دی پا بدل کی تا ما تا دا چاواز نزی پریدم آغا دا چاوی لیکی ماو بی کنا خپل کلی کی خکار کلی سی چه نور تا دی فیدا رسید اللہ بل کلی کی ندی کلی ندو تا اجازه دا خپل کلی وشی جستا کلی والو که تا ما تا دا چاوی نزی ماو کن یا دا خپل نصب کی قدر کار کلی خپل قام کی بلکہ ندے کرے ندت اجازہ اسی پا خپل قام کے دے شفاعت دے کولو کار اکڑے دے نو صرف او صرف شاگردانی تیر کری دی او تربیہ کری دی آخوا کارا ہو کرے دے ندت دے شفاعت اجازہ پا خپل شاگردانی کی بختور دے دے دین کار دمرا کر لے چا اللہ پی رضا شوے دے او انعامی طور باندی اللہ سور کیولا استادی ناقصو نمگڑو اعمالو کی قصور دی فطور دی شاگرد تا اجازو کی چستا استادانو کی تماتا دا چا شفاعت کئی نزی معاف کو دا استادان میں پکستا سو پارا تل رکانا چا خپانا شو چرا دا شاگردان ہوئے دا استاد پکی دا سنو شاگردم کار دا استاد نہ دیر کر لے اللہ تا زیاد مقبول لے استاد کم کر لے اور قصوروار دے دا دا چیز موہ دا رسول واغو مرین رکڑی نو بچ خود دیم دی خود سزا پا طور با لگوخ لجنہنم تا دی یا جنت کی چکم مقام درجور کئی نو آغا کم ادت اخکاری کی شاگر تا کم اخکارشی فیصلہ خو میدان دا محشر کی کانے چی دمر دمر حق دے دا نو دے دا غد پار شفاعت کی جنما استاد دے زتا تا اللہ سوال کو مینت کو چی دے درجہ اوچتک زمان ایم درجہ اوچتک زما استاد دے حق دار می دے دا دے شفاعت بالعزم چا تی اجازہ کئی سوک چی دنیا کی کار کردے دے رضی اللہ قولا اللہ دے دے پو بیان خوشالو د دین دعوت دومره کړی دی بیان چې الله ته خوشاله شوی دی نو په قوم کې دی یا په کلي کې کړلې د تداغي اجازه ده یا په ملک کې کړلې دا غ ملک والے ته اجازه ده ټول عالم کې کړی دی نو ټول عالم والے ته اجازه ده داسې بختور به څوکي چې په ټول عالم کې ته د صفات اجازه الله ورکړي دا بختور پیغمبران دي اپٹولو کے سرخیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اغت اپٹول امت کی پنسانان او پیریانو ٹولو کی اجازہ دا چتا ماتا دا چاوائی او آغا چاچ زمائی زنداغ بارکی یعنی مومن یی نزے بے معاف کم یا بے درجو جاتم دا دا پیغمبر علیہ السلام مقام دے دا دین روز تو دا دائی کار دے عالم کی کم دے کے کار کرے دے سو نوشی دا دا انعام دے دا اللہ دا طرف نا ناغے کی دا شفاعت قرآن ثابتی او صحیح کی او دا غبر شفاعت قرآن منفی کی او سلبی وہ شوی مسئلہ بانی یو سو آیاتو نوکن دا نفی او دا اثبات او اثبات کی بیا دا شرائطو نفی چکی گره آیتونا اتتال اختمایت در صورت بقره ولا شفاع در بنی اسرائیل ذکر که اول دلوی واتقو یوما لا تجدی نفس عن نفس شین ولا یقبل منها شفاع ولا یخذ منها عدل ولا هم ینصرون شفاعت نقبلی کی منت آیت نمبر 48 دویم دل پایت نمبر 123 کی التم ذکر گئی لا يقبل منها شفا منت نش قبل لدچا. درم نمبر ذکر کی فایت سلور نوی کی ولا شفاعت اشفاعت نقبلی گی دا دچا د پارویل نقبلی دا شفاعت چې د مشرک عقیده و بل وجاها نحن ابناء الله و احباؤه منگ دا اللہ دنا زغول بچیو زمنگ دی نکونو خاطر کی داغو مخ بکی دا ابراہیم علیہ السلام مخ ندے شوے پا پلار کی دا نوح علیہ السلام مخ ندے شوے فزوی او خضا کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بدچا دا پا اللہ محبت دا دن بدچا سر زیادی دا غم مخ ندے شوے بارہ د مور او پلار او نور رشتہ داران کی انک لا تهدی من احببتا ولکن اللہ یهدی من یشاء ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. سبعو کی قرات میں لستے ہو کنا لا تسأل عن اصحاب الجحیم دا غم مخی ندے کرے نو دبل چا بس مخو کی شفاعت بالوجاہات نشترے مشرکین دا مانا زکیوی نحن ابناء اللہ و احباؤو نشتے. دویم شفاعت قہریہ چی مینت دا زور نبتری دا شفاعت مشرکین دنیا کیوں مانا اشتے نو دای پا برزخ کیا پا قیامت کیوں مانا آل سب ہم زمونی کنا اللہ رب العالمین پا مینت مجبور کی اپا مینت بے بے وسا کی نو آغا با منگا خلاص کنو منگ بلار شو نو قرآن دا دی نفی کئی دا او دا چه بیان کئی بنی اسرائیلو نو عقیده دا غاو نورا دی دا غیو کن. سورة الانبیاء که آیت نمبر وشتم کم دا ذکر کردی شفاعت نشو کوله سفارش دل نشو کوله اصیلی گیای تا چه ما بخلاصی. سورة الانبیاء آیت نمبر 27 نفی چی کئی نو دا غا شفاعت کئی کیا آغا عقیدہ دا مشرک دا بل وجاہا بل محبہ او یا بل شفاع یعنی پا مینت باندی نزدی نفی کی اجتمعت یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون. اللہ پار سپوہ دے مخی حکرسو اڑوان دیدے حکرسو ولا یشفعون مینتم نشکولے چالا شفاعت نشکولے نشترے نا اختیاری نشترے شفاعت بتو کی الا لمن ارتضى لیکن آچالا چا اللہ ترضا و پا ایمان بانی پا ویلو دا کلمہ بانی کلمہ رد سوینو ایمان ختم شوینو دا دبارہ کی اجازہ دا الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون دا اللہ دیر ندی وارختانو گف نشکولے سوچی دا اللہ اجازہ نہیں. المنفیہ سورة العراف کے آیت 53 کے شفاعت نشتے. سورة شعراء کی آیت 100 شفاعت نشتے دے. روم کی آیت 14 شفاعت نشتے دے. الف لام مسجدہ کی آیت 3 شفاعت نشتے. یاسین کی آیت 3 شفاعت نشتے. اتخذ من دونه آلیاتن ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئن ولا ينقذون. آیت نمبر 3 لا تغنی عنی شفاعتهم کلوی لا یشفعون نشی کولے کلوی لا تغنی عنی شفاعتهم فیدہ نشی رسولہ نمینت کئی بیا سلا چی فیدہ نرسی نمینت سلا کئی نفید دی کئی کانا چی پا مینتی مجبور کی وی لا تنفع شفاعتن مینت فیدہ نشی رسولہ اللہ مجبور کولے نشی لا تغنی عنی شفاعتهم شیئن د دو مینت که کئی انمات سفیده نشی رسول اللہ مجبوره کهو لینه شنو اللہ دو خبلی را دین آراو لینه شی رد که دیدی آتی دی. سورت زمر که آیت 3 تلیخ او 53 دو زینه فید شفاعت که. سورت مدثر که آیت 8 تلیخ شفاعت کهی وی او اینی شکوله اللہ اینی شکوله مصبت که قرآن اثبات که که اگه ازن دی الا من بعد اذنی داغی سو ایتونه ویم. سورت بقره آیت 255 کی من ذا الذي يشفع عنده الا باذنی الا باذنی اذن سر دین البی اذن عام کرے دے اذن شفیعتا اذن مشمولہ ہوتا او اذن فی الشفاء یعنی چکم خبر دا شفاعت دا او تو شفاعت دا دے کئی اجازہ شویدہ شفاعت دا دے کئی دی سوڑی دا درجہ ورکا دا پیغمبر علیہ السلام سر یو دے ورکی دا مقام دا بل پیغمبر ندے انو بل مندل بزدو ورکی دا شفاعت نقبلی ان دا کولی شیلتا کی آغا بکری چی اللہ پی رضائی اجازہ ورکلی یا دل درجہ ورکا د پیغمبر علیہ السلام نو چتا دل درجہ ورکا اگر کی ایماندار ہوں دے درجہ ورکا دا موسیٰ علیہ السلام واندے درجہ ورکا دا آدم علیہ السلام واندے دا امکان کشتے چی توائی دا الا لمن ارتضا الا من بعد اذنی لیکن پس دی اجازے دا اللہ نا شفاعت چاہتا اجازہ ہو کی نام ورکی الا من بعد اذنی دا شفاعت دا چاہتا پار اجازہ کری قانونی مقرر کری چی کافر نی مشرک دا شفاعت اجازہ ہو کی چی پدی طریقہ بے گورے دیدی نا پورتا بنکائی لا اشفعون الا لمن ارتضا الا لمن اذن اللہ من ذا الذی یشفعو الا من بعد اذنی لیکن پس دا اجازہ دا اللہ نا یوشو اذنیہ ام دغا آیات اس مولوس کنا اتشتم نمبر در سورة الانبیاء لا یشفعون الا لمن ارتضا وهم من خشیته مشفقون شفاعت نشکول امینت دخلا سولو لیکن چالا چا اللہ چا نراشی ارتضا عنو یا ارتضا عنو دا پار دا شفاعت ارتضا عنو پا ایمان باندی شفیع مشفولو دوڑ کر گردی اللہ چا نرازائی و دنیا کی دا کار کولو کار کرے دے نویتا تی جادہ دا اللہ تن رضا دے کلمہ اللہ تا منظور ہو دی ایمان سرط اللہ عملون نقصانی دی ایمان دار دا پر اجازش دے الا لمن ارتضا بال ایمان الا لمن ارتضا بکلمت لا الہ الا اللہ اتخذ عند الرحمن عہدا مغلب شفاعت کیسی شکوریں دغا مثبت شفاعت د سورۃ یونس آیت نمبر دریم کی ذکر کی اس سم گتا سکم سورت پیو د دی آیت دریم کی ذکر کی یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنی ما من شفیع ما نفی شفیع نکرا من د استغراق ما من شفیع الا من بعد اذنی نشتے تو کلاس ان کے منت کے ان کے در نہ پیغمبر شترے نہ شہید شترے نہ ولی شترے نہ فرشتہ شترے نہ بر تو رشتہ دار شترے الا من بعد اذنی لیکن پس دے اجازے کرنا اللہ شفیعتا یا پس دے اجازے کرنا اللہ دپار دم مشغولو چہ چا دپار ب شفاعت کیگی من میں اس نہ منم سو ب شفاعت بولے شی لیکن پس دی اجازے دا اللہ نے شفیع تا چی دمر خلق اللہ بوائی پا دی جے کی بوائی اجازہ شوی دا چی خپل نصب کی تا چاہتا وائی دا چاہوائی راتا نو پریزم آئی او دی بل دی تارم شی دا پلان کے ملک او دا پلان کے خانی چپشا تا تا ما دی دور ندی ویلی بیا خپل کری اجازہ دا شوی دے پا بل کری کی آرام شی گوتی وائی دا دمی دی تا ندی ویلی ویلی ام نشی دا کئی لیکن پس دی اجازے دا اللہ نے بکی سورۃ ہود آیت نمبر 150 105 یہ اصل پینزم کے دا مسئلہ ذکر کرے دا خلوص و خلوص شکوہ سولے سوچ دا اللہ رب العالمین اجازہ نیشی الا من بعد اذنی لیکن پس دی اجازے دا اللہ نا یوم یعتے لا تکلم نفس الا باذنی فمنهم شقی و سعید لا تکلم فزید لا تشفق.